Book 2 72 Wujubu amali shay. Täytyä tehdä jotakin. Yajib, yalzam. Täytyä. Yajibu an ursila al-maktub. Minun täytyy lähettää kirje. Yajibu an adfa lil-funduq. Minun täytyy maksaa hotelli. يجب أن تستيقظ مبكرا. Sinun täytyy nousta aikaisin ylös. يجب أن تشتغل كثيرا. Sinun täytyy työskennellä paljon. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Sinun täytyy olla ajoissa. يجب أن يعبئ التنك. Hänen täytyy tankata. يجب أن يصلح السيارة. Hänen täytyy korjata auto. يجب أن يغسل السيارة. Hänen täytyy pestä auto. يجب عليها أن تتسوق. Hänen täytyy käydä kaupassa. يجب عليها أن تنظف الشقة. Hänen täytyy siivota asunto. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Hänen täytyy pestä pyykit. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Meidän täytyy kohta mennä kouluun. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Meidän täytyy kohta mennä töihin. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Meidän täytyy kohta mennä lääkäriin. يجب أن تنتظر الباص. Teidän täytyy odottaa bussia. يجب أن تنتظر القطار. Teidän täytyy odottaa junaa. يجب أن تنتظر التاكسي. Teidän täytyy odottaa taksia.